Senti Alice, तन्न इत्यादि भाष्यम विभजते, शंका पहले हुई। हाँ, तन्न विजज्ञ ऐसे तिष्ठ मनसे तद्विद, उसको नहीं जानते तब ब्राह्मणा, ये प्रश्न पूछने के बाद आगे बीजज्ञ हाँ बहुवचन वही है, क्योंकि बहुवचन है बीजज्ञ। हाँ, तन्न बीजज्ञ ब्राह्मणा, ब्राह्मण को तो नहीं जानते थे, तो फिर जय हो गई आगे मुल्क की, पराजित हो गई। फिर जगत का मूल नहीं जानते थे, तब श्रुति फिर उपदेश करते, विज्ञान आनंद ब्रह्म रात्रि जाते श्रुति वाक्य है। टीका में तदिति तत्पृष्ठम जगतो मूलम न विदुर्ब्राह्मणायतः अतो जिता हृता गावो याता सर्वे यथा यथम्। तत् जगत मूलं पृष्ठम यतः ब्राह्मणा न विदु अतो गावो हृता जिता ब्राह्मणा गावो हृता सर्वे यथायथम याता अपने अपने गए। व्याख्यानत्व वित्थिति नहीं आगे विज्ञान इत्याद्य अवतारेति विज्ञानम विज्ञान अच्छा न बना मय विज्ञान इत्यादि अवतार इति नहीं नहीं म हो गया उसको न बनाना अलग नहीं लिखना विज्ञान क्या न बनाया और आगे क्या है विज्ञानम इत्यादि है? हाँ, न बनाना था मौ को पृष्ठम पृष्ठम यदि आज्ञा वल्के न नवि दुर्ब्राह्मणाश्चयत् श्रुत्या स्वतंत्रया तन्नो ब्रह्माविष्क्रियते परम। याज्ञवल्क्यन पृष्ठम ब्राह्मणा यत्पृष्ठम ब्राह्मणा न विदु स्वतंत्रया श्रुत्या तद्ब्रह्म परम ब्रह्म न आविष्क्रियते अस्मभ्य श्रुति के द्वारा स्वतंत्र है क्या ब्रह्म के बाद ब्रह्मिष्ठ होने के लिए विशेष ज्ञान बाकी तो आख्या ही क्या है कुछ विशेष उसके में होना चाहिए ना। बहुत ब्रह्म ज्ञान होने के बाद भी जो पूछा है तो कुछ कोई हाँ सोचते हैं सब है होने पर भी कभी कोई नहीं उपस्थिति के किसके हाँ श्री हर्ष के हाँ हाँ हाँ बहुत न्याय करने पर भी मधुसूदन सरस्वती के बारे में भी आया पहले तो न्याय के लोग को आपस में बाद में ये कुछ वेदांत पढ़ कर जाओगे मधुसूदन सरस्वती तो इनके साथ न्याय में वो तर्क नहीं कर पाए विशेष क्योंकि वेदांत का जो पृष्ठ पीछे मूल है ऐसे कुछ तला है तो वो उत्तर देना कठिन है न्याय के और बाकी तो आख्यायिका का तात्पर्य है सुबोध के लिए, अरे ऐसी घटना हो करके आख्यायिका ऐसा नहीं है, तो भी यदि आख्यायिका है तो कुछ उसका संगति के लिए से तो हो जाएगा ब्रह्मिष्ट दिखाने के लिए। हाँ सब तो तभी तो पहले अभी आया साकल्य ब्रह्मिष्ट नहीं था, प्रश्न किया तो उसका अधिकार नहीं, तो ऐसे तो ब्रह्मिष्ट है कितने संशय विपर्य निवृत्त किसके, अपरीक्षित ज्ञान होने पर भी किसके प्रतिबद्ध किसके अप्रतिबद्ध, श्रोत्रियत्व में भी कितने नहीं, तो वेद सब अध्ययन करते तो ये सब, क्योंकि श्रुति में जब आया ना तो जो याज्ञवल्क्य मैत्री को उपदेश किया, इसी से क्या सिद्ध होगा स्त्रियों का वेद अध्ययन करने के लिए अधिकार लिंग होगा, वेद मंत्र का उपदेश किया था याज्ञवल्क्य ने मैत्री को, अर्थ बताया, जो बताया अभी हमारे सामने वेद मंत्र है, किंतु याज्ञवल्क्य ने जो मैत्री को बोला वेद मंत्र पढ़कर सुनाया, जो मैत्री ने पूछा याज्ञवल्क्य को कुछ पूछा तो कि वेद मंत्र सुन पढ़कर सुनाया, रामायण में राम जी लक्ष्मण जी रावण में जो संवाद होता है तो कुछ रामायण चौपाई इसने बताया कि कुछ रामायण वो बोलेगा ऐसा ही, शब्द तो एक तो शब्द है प्रत्युच्चारण शब्द विद्यते, शब्द जैसे कहा गया ऐसे शब्द इसमें है, किंतु वो वेद मंत्र में था उसको पढ़कर सुनाया नहीं, जो उनका व्यवहार हुआ वो वेद में आया उनका जो, हाँ तो उसके लिए ये नहीं कह सकते कि पहले ऐसे वार्तालाप होने के बाद वेद में आया, ये भी तात्पर्य नहीं। शब्दावली सदाकार है तो आख्यायिका में तात्पर्य ही नहीं, जो आख्यायिका में है तो प्रश्न है वो क्या याज्ञवल्क्य ने जो मैत्री को बोला खाली वेद मंत्र पढ़कर सुनकर सुना दिया या उपदेश किया था, अर्थ से जो उपदेश किया था वो वेद मंत्र में है, किंतु उपदेश करने के बाद वेद मंत्र में आया ऐसा नहीं, उपदेश क्या है, हाँ वही उपदेश करने पर भी उपदेश किया अर्थक उपदेश किया, मंत्र समान अर्थक मंत्र हो सकता है, मंत्र पढ़कर बताया ऐसा नहीं कर सकते, न स्त्री शूद्र अध्याताम वेद निषेध वाक्य का विरुद्ध होता है वो प्रबल है, ये जो होगा तो लिंग होगा श्रुति से लिंग दुर्बल है ऐसे वो बलबल नहीं होगा वो। कौन किसके बोल जाते वो तो मंडे सौ लोग बहुत लोग तो बहुत लोग, हाँ वो तो बहुत लोग ऐसा है वो तो उपदेश करते तो सीधा बोलेंगे, प्रवचन करते प्रणव के ना मंत्र अधूरा है ऐसा बोलेंगे, फिर सौ लोग अरे प्रणव नहीं तो क्या मंत्र, ये तो नहीं होगा आज हम मंत्र देंगे, फिर मंत्र अपने देकर अपने गुरु बन जाते, ऐसे बहुत लोग डरा देते, कोई किस कहता मंत्र दिया छोटा बड़ा ये तो बड़ा अच्छा है, हमको तो हमारे गुरु जी बड़ा मंत्र दिया था, अरे बड़े मंत्र चलो आज हमें क्या आपको छोटा मंत्र दे दूँगा, फिर गुरु बन गए, ऐसे कुछ लोग करते हैं तो आया प्रणवम लक्ष्मी गायत्री न त्रिशूद्र द्विज वंदना विषय बराह उपनिषद में है, प्रणव का निषेध है स्त्री करने, शिवपुराण स्कंद पुराण में शिवपुराण में भी है, हाँ शिवपुराण में पंचाक्षर मंत्र जपने के लिए कहा गया और प्रणव रहित तो, प्रण के साथ 6 अक्षर होता है, प्रण रहित तो 5 अक्षर हो जाएगा, उसमें सब का अधिकार करके दिया है शिव पुराण में। तो बाकी सब जैसे जो करते हैं लोग कुछ दे देते हैं। बड़े नियम, बड़े नियम, 1 अक्षर अधिक करने से 24 हो जाएगा। आख्यान तो विथ्विति स्वातंत्र्यम, स्वातंत्र्यम बनाया तो तात्पर्य वृत्तम अनुद्य विस्फुट थी साक्षात, साक्षात इत्यादिना प्रोक्त तथा सर्वांतरश्चय अस्थूलो ननुरित्येव मक्षरात्मावधारित। यह साक्षात इत्यादि नाम प्रोक्त सर्वांतरश्च अस्थूलो अननु इत्येवम अक्षरात्मा अवधारित, वही अक्षरात्मा जो साक्षात अपरिच्छाद ब्रह्म कहा, यह आत्मा सर्वांतर वही अस्थूलो अननु इत्येवम अवधारित निश्चय हुआ। यदि विधिमुखेन यह साक्षात अपरिच्छाद ब्रह्म कहा, निषेध मुखेन अस्थूल अननु कहा प्रत्यय ब्रह्म, तसे पुनरपि विधि द्वारा निर्णयार्थम इदम वाक्यम, फिर उसको विधि द्वारा निश्चित निर्णय करने के लिए विज्ञान में आनंद ब्रह्म इत्यादि विज्ञान शब्दार्थम आह। अच्छा और एक श्लोक है, नेति नेति यश्चोक्त इह उपनिषद पुमान तस्य साक्षादयं श्रुत्या निर्देश क्रियते धुना। नेति नेति इति यश्च उक्त निषेध मुखेन यह उपनिषद पुमान तस्य साक्षात् अयम् श्रुत्या निर्देश क्रियते अधुना निषेध निर्देश क्रियते कौन विज्ञानम आनंदम ब्रह्म रात्रिरातु पराणे है साक्षात् विधि मुखेन। विधि मुखेन निषेध मुखेन च उक्तम प्रत्येक ब्रह्म तस्य पुनरपि विधि द्वारा निर्णय के लिए विज्ञान शब्दार्थम हा विज्ञानमिति, विज्ञानमिति चैतन्यम कूटस्थम अभिधीयते नकारको न धात्वर्थो नापि यत्स्यात् क्रियाफलम्। विज्ञानमिति कूटस्थम चैतन्यम अभिधीयते, चैतन्य है न कारकम विज्ञान में विज्ञातन न विज्ञाते विज्ञानम कोई कारक नहीं, धातुअर्थ भी नहीं, यह साथ क्रिया फलम विज्ञान का फल क्रिया का फल, जैसे धातुअर्थ गच्छति गच्छति कहें तो धातुअर्थ गमन है और गमन क्रिया का फल तो धातुअर्थ होता है, इस प्रकार विज्ञान धात्वर्थ नहीं भी और क्रियाफल भी नहीं। कथम कूटस्थमित उच्च तत्रह न कारकम धात्वर्थ नहीं क्रियाफल नहीं, इसलिए कूटस्थ चैतन्य है विज्ञानम। कारकादि रूपत्व अभावे तद अभावत्व भावाभाव और अन्य प्रतिस्पर्धित्वाद, यदि कारकादि रूप नहीं तो कारकादि का अभाव होगा, क्योंकि अभाव नहीं तो अभाव होगा, अन्य प्रतिस्पर्धी इतिहास संख्या न सब न चापि तदभावश्च नेत्यस्थूलादिशास्त्रतः अभावस्यापि तत्साक्षात् तदभाव कुतो मिते। न चापि तद अभावश्च अभाव ही नहीं होगा, नेति इत्यादि नेति अस्थूलादि शास्त्र तो नेति नेति अस्थूलादि शास्त्र से अभाव हो जाएगा नहीं, अभाव से अभी तो साक्षात उसका साक्ष्य अभाव भी साक्ष्य है, जैसे भाव साक्ष्यों से उसका साक्षी है, साक्षी का अभाव तद अभाव कुतमित है कि तो किस प्रमाण से साक्षी का अभाव कैसे होगा, भाव अभाव का साक्षी है। कारकादि अभाव कारकादि भाव दृष्टान्त हेतु अपिषद न चापि तद अभाव, जैसे कारकादि भाव नहीं कारकादि का अभाव भी हो जाए थे न भावाभाव और अन्योन्य प्रत्यनिकत्व न विधांतर वैधर्यम तो न अस्माकं सम्मतम इति वक्तुम च शब्द न चापि तद अभावश्च अभावश्च भी न हम जो भावाभाव प्रति अन्योन्य प्रतिस्पर्धी भाव नहीं तो अभाव अभाव नहीं तो भाव, ये जो तार्किक लोग कहते विधांतर वैधुर्यम तो अस्माकं न सम्मतम, हमारे मत में भाव अभाव दोनों के साक्षी है, तो भाव अभाव से विलक्षण विलक्षण है, भाव अभाव दोनों साक्ष्य साक्ष्य से विलक्षण साक्षी है। भावाभाव द्वैत निषेधन भावाभाव दोनों द्वैत निषेधन श्रुतिया ज्ञापितत्वात् चितो हो युक्तम कटस्थ्यम चित रूप कुटस्थ है, चैतन्य सेवा अभावात् कथम कुटस्थत्व विशेषित विज्ञानार्थ, चैतन्य कोई हो तो कुटस्थ चैतन्य होगा, कुटस्थत्व विशेष विशिष्ट विज्ञानार्थ कैसे होगा, नहीं प्रत्यय संज्ञा अतिथि श्रुते प्रत्यय मानने का कोई संज्ञा ही नहीं, चैतन्य ही नहीं, चैतन्य नाम अस्तित्व न श्रुते चैतन्य नाम अस्तित्व आशंक्य नहीं न प्रत्यय संज्ञा अतिथि श्रुते नहीं चैतन्य नाम अस्ति चैतन्य नाम कोई पदार्थ नहीं आशंक्य अभाव से आपी तो साक्षात अभाव उसका साक्ष्य ऐसे अभाव का भी साक्षी है, श्रुति तो मैत्रियाम निर्णित मैत्री श्रुति में निर्णित इतस्य अर्थात साक्षी अभाव भी साक्ष्य होने के कारण साक्षी सिद्ध होगा, साक्षी का अभाव कैसे सिद्ध होगा, इतस्य कूटस्थम चैतन्यमस्ती एतावन मात्र यदि एतावन मात्र आथा आत्म्यात कार्य कारण वस्तु न अतस्तत्त्वमसि इत्युक्त्या तादात्म्यं प्रतिपाद्यते। कार्यकारण वस्तु न एतावत् मात्र यथात्म्यात् अधिष्ठान मात्र ही से यथात्म्य अतस्तत्त्वमसि इत्युक्त्या तादात्म्यं प्रतिपाद्यते अधिष्ठान के साथ आदत्य एकत्व नहीं निरधिष्ठाना कल्पना इतिहास उत्तम इसे सारे कल्पना का अधिष्ठान है, यदा सत्य भी चैतन्य तस्य कार्य कारण और अन्यतरत्वाद चैतन्य कार्य कारण कोई एक हो जाएगा कौटस्थ सिद्ध नहीं होगा इतिहास तय तत्र आरोपाद उभय विलक्षण तद उभय विलक्षण तद तय कार्य कारण हो तत्र अधिष्ठान आरोप होने से अधिष्ठान उभय विलक्षण है इतिहास एतावत् मात्र आत्मा उक्त उत्या कुटस्थ चैतन्य सत्व एक अधिष्ठान चैतन्य सिद्ध हुआ तत्त्वमसि वाक्य प्रमाण है तब अतः तत्त्वमसि इति तादात्म्यम् यद्वा अस्तु कुटस्थ चैतन्यम् प्रतिचस्तु किम् आयतम् अतः अतः तत्त्वमसि उसे तादात्म्यम् सिद्ध होता है प्रतिपाद्यते। जो कुटस्थ चैतन्य कार्य कारण का अधिष्ठान वही तत्व त्वम असि आनंद शब्दार्थम अभिज्ञान का विज्ञानम आनंद ब्रह्म निर्धुत निर्धुता शेष दुख उघ हेतुत्वा सुखमेव तत् अथैष एव परमो यो वै भूमेति शास्त्रतः निर्धुता से सदुखोग हेतुत्वात् तत्सुखमेव अत स एव परमानंद यो वैभव मात्र सुखम शास्त्रतः निर्धुता से दुखोग हेतुत्वात् निर्धुता से दुखोग ऐसे उसका हेतु है दुखो निदुता से दुख हेतु ही उसका हेतु ठीक है मेरे पीछे चौवन अतः अतः निर्धता अशेष दुख होगा दुख होगा हेतुत्वाद अज्ञान अज्ञान निवृत्ति हेतुत्वाद अधिष्ठान दुख होगा दुख प्रवाह निर्धत हो गया अशेष दुख प्रवाह हेतु हेतु क्या अर्थ है हाँ परंपरा से मानना पड़ेगा उसके ज्ञान ही अशेष दुख का निर्धुत अशेष दुख निर्धुत अशेष दुख में तो सीधा चैतन्य हो जाता है टीका टीका दूसरी टीका कुछ है क्या में क्या क्या पहले दुख दुख असंस्पष्ट तो सुखम दुख असंस्पष्ट सुख तो ये तो सुखम है जो कहा अयो तो आगे निर्दत दुख होगा दुख असंसृष्ट सुख क्या हेतु हेतु दिया हाँ निर्धुत अशेष दुख का अर्थ दुख असंस्पृष्ट सुख शोक हेतुत्व सुखमेव तत् दुख संबंधी सुख हेतुत्वाद हेतु ज्ञान द्वारा हेतु तत् टीका में चौवने में रा नहीं आनंद शब्दार्थम आनंद शब्द से वैषयिक सुखार्थत्वात् कथम प्रकृत विज्ञानम में सुखम तो इधर वो तो अगल हो गया आनंद शब्द का अर्थ विषय सुख नहीं आनंद स्वरूप है निर्धुत अशेष दुख दुख असंबंधी निर्धुतम तो दुख नष्ट हो गया अर्थ नहीं है निर्धुत अशेष दुख का तो सारे दुख जिसने समाप्त तो हुए इसका अभिप्राय समाप्त नहीं करके दुख असंबंधी सुख तो हो जाएगा दुख से निर्गत अर्थ में कहें क्या अत्यंत अभाव को निर्गत कर दिया तो यहाँ तो दुख असंबद्धि सुख है किंतु हेतु शब्द आया उसका हेतुत्व तत्सुखमेव आत्मस्वरूप सुख है तो दुख असंबंधी सुख का हेतु है सामान्य परम पुरुषार्थ सुख सुख का हेतु तो कहा जाएगा सुख का हेतु क्या है सुख ही पूर्व कार्यक्रम में आत्मा और उस अधिष्ठान तो तादात्म्य है किसमें नहीं किसमें तादात्म्य प्रतीत नहीं प्रतीत नहीं त्वम पदार्थ और अधिष्ठान में तादात्म्य प्रत्येगात्मा प्रति अधिष्ठान का एक तो दुख संस्पष्ट सुख का हेतु है दुख सुख का हेतु से सुख में तत् सुख का हेतु कहेंगे तो ऐसे होगा वो जितने ये असैव मात्राणि उपजीवन्ते आए ना अन्यत्र ब्रह्मादि में जो सुख है उसका हेतु कह सकते हैं ये आया ये श्रुति है ना असैव सुख से हाँ तो अन्य जितने सुख ब्रह्मादि सुख सारे सुख क्या हेतु है आनंद शब्द से वैशेषिक सुखार तत्व कथम प्रकृति विज्ञान इतिहास में परानंदत्व मान परानंद का प्रमाण दिया। हाँ वैशेषिक सुख का है, वैशेषिक सुख का है तो है ठीक है। हाँ परानंद हो गया इसके ही अंश सब हो करते हैं तो निर्धुत अशेष दुखों के हेतु तो कौन से दुख असंबंधी जितने सुख है लोक में उसका हेतु है। हेतु का उत्पत्ति स्थान हाँ वही उत्पत्ति स्थान मतलब वही शुद्ध परमानंद स्वरूप है उसी से ही बाकी सारे सुख वैसे के सुख है। ब्रह्मादि का सुख जितने सुख है उसका हेतु है अधिष्ठान आनंद रूप है। आनंद रूप परमानंद ही एतसेव सुख से मात्रम आनंद से मात्रम उपजन जैसे सारे जितने सुख है दुख रहित सुख सारे सुख का ये हेतु है कौन परमानंद ये ठीक कर्मधार कौन नहीं नहीं दुख उभ का हेतु है सारे दुख उभ है जो दुख समाप्त हो गया ऐसा जो दुख प्रभाव रहित जो सुख है उसका हेतु हो गया ये अधिष्ठान सुख परमानंद हो गया दुख निर्धुत अशेष दुख का अर्थ दुख संबंधी केवल सुख विषय सुख हो गया ब्रह्मादि का सुख ब्रह्मादि का जो सुख है दुख और असंबंधी ये सुख का भी हेतु है सुख का वैश्विक सुख का हेतु है वैश्विक सुख का हेतु कौन हो परमानंद अधिष्ठान सुख है वही है और कुछ नहीं अधिष्ठान सुख बिंब रूप है और वैश्विक सुख उसका प्रतिबिंब होता है हेतु हो गया इसलिए ऐसा जो परमानंद का ये वैम तत्सुखम आनंद शब्द हो गया वैश्विक नहीं यत्व आनंदो वैश्विकम सुखम इति तत्र आनंद वैश्विक सुख कहते थे न विषयेन्द्र संबंधात यत्तु दुखम सुखायते आद्यंतवत्वा तद्दुखम दुख संस्कारजं तथा यत्तु विषयेन्द्र संबंधात सुखायते दुखम हे दुख किन्तु सुख जैसे लगता है तद दुखम दुख संस्कार जम तथा आद्यंत वत्वात आद्यंत से दुख संस्कार से उत्पन्न हो दुख ही है। वैषयिकम सुखम दुखानुविद्धतया दुखत्वात आभास है न मुख्यम इतुक्त्वा दुख तो हेतुअंतर मह आद्यंत वत्वात तत्र हेतुअंत समझे करते दुख संस्कार जम साधनानुष्ठान क्लेश यही दुख संस्कार साधनानुसार क्लेश होता है दुख उसी दुख से उत्पन्न होगा वैसे के सुख तदधीनम लौकिक सुखम दुखम एव उक्त विशेषणे हेतुकृत्य प्रत्येक ब्रह्म विशेष्य वक्तुम ब्रह्म पदम आह हेतुकृत्य प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म विशेष्यम ये उक्त विशेषणे हेतुकृत दो हो गया विज्ञानम आनंदम ये दोनों के हेतु करके प्रत्येक ब्रह्म विशेष्य वक्तुं ब्रह्म पदम इत्याह अव्यावृत अव्यावृतानुगत भास्वद विज्ञानमात्रतः निरविद्याद्वयत्वात् साक्षात ब्रह्मेति शब्द्यते अव्यावृत अनुगत भास्वत विज्ञान मात्र है निरविद्य अद्वैत्वात् तत् साक्षात ब्रह्मेति शब्द्यते वही साक्षात ब्रह्म छपन निरविद्य अद्वैत्वम् अविद्या तत्कार दुख संस्पर्शित अभाव उपलक्षित अखंड सुख ही कहता है अखंड एक सुख तो साक्षात ब्रह्म हुआ जो विज्ञान आनंद रूप ब्रह्म कथंतरी तस्य कारणादि भाव फिर कारण कार्य भाव कैसे तत्र साविद्य थी साविद्य प्रत्येक आत्मा यो व्यद्यो निरुदाहृत अंतर्याम्यादि रूपेण सैव प्रतते मृषा साविद्य प्रत्यात्मा यो वेद यो निरुदाहृत सैव अंतर्याम्यादि रूपेण मृषा प्रतते यह प्रत्यात्मा प्रभुत्व लक्षण स्वविद्यावसात जगत हेतु उक्त वेदांत हेतु अतः स्व अंतर्यामी सर्वज्ञ सर्वसती इत्यादि न मिथ्येव आभाति रात्रि धातु इत्यादि अर्थमात्र रात्रि धातु परायण अदृष्ट फल संप्रेप्सोर दृष्ट कर्म फल त्यज रात्रिर्धनस्य धातुस्तद् ब्रह्मेदं स्यात् परायणम् अदृष्ट फल संप्रेप्य हो जो प्राप्त करना चाहता है दृष्ट कर्म फल त्यज त्यज त्याग करता है सुखादि दृष्ट कर्म फल त्याग करता है ऐसे रात्रि धातु परायणम् रात्रि मंत्र में रात्रि है षट्य अर्थ करके रात्रि थे धनस्य धातु परायण धन के दाता का परायण धनदाता कर्म का उपलक्षण है सारे कर्म करता है कर्म पर छोड़ करके धन खर्च करता है उसका परायण ब्रह्म है कर्म न सफल दातृत्व संभवाद कर्म तो अपने फल दे देगा उसका फलदाता ब्रह्म क्यों कहते तत्र अस्मिन् अस्मिन् प्रसाद तरी सति क्रिया तत्फल संगते नियमो युक्तिमानेश कर्मिणामुपपद्यते सति अस्मिन् प्रसाद तरी क्रिया तत्फल संगते नियम एस युक्तिमान कर्मिणाम उपपद्यते संभव है 59 अचेतन से कर्म नियामक नहीं हो सकता है सर्वज्ञ सर्वेश्वर नियंत्री कर्मिणाम कर्म तत्फल योग नियम युक्त है और कर्म अतः तत्फल दात्र ब्रह्म है रात्रि धातु परायण तिष्ठमान से तद्विद तद्विद तिष्ठमानस्य ब्रह्मज्ञानी का भी परायण व्याकृत वृत्तम कृतते एवं एवं संसरतस्तावत् परम ब्रह्म परायणम् जगतश्चाप्युपादान स्वात्मा विद्या समन्वयात् संसरत ब्रह्म परायण हुआ जगतश्चापि उपादान स्वात्मा विद्या समन्वयात् आत्मा विद्या समन्वयात् जगत का उपादान है सोपस्करम तदादते निविवृत्तो निविवृत्तोस्तु संसारान् मुनेस्त्यक्ते क्षणस्य च तद्विदस्तिष्ठमानस्य समाप्ति स्यात् परायणम् संसारात् निविवृत्तोस्तु मुने निवृत्त होना जो चाहता है मुनि तक्ते सनस्य च तद्विद ज्ञानी का तिष्ठमान से समाप्ति परायण ही समाप्ति समाप्ति स्यात् परायणम् परायण का तो समाप्ति ठीक है मैं विरतस्य कृतसन्यासस्य निविवृत्त संसारात् श्रवणादि अभ्यस्यत अभ्यस्त तत्व संविधान से विद विचारण से रुद्रादि में संविधान से विचार करता है तो तस्मिन निष्ठावत उसे निष्ठावत ज्ञानी न ब्रह्म परायण परायण परिसमाप्ति तलह उत्तम प्रपंच दिदग्ध इति दग्ध मोहांधकार से प्रत्येक बोधाग्नि नाम मुने ऐकात्म्ये वर्तमानस्य ब्रह्मात्मास्य परायणम् मुनेः प्रत्येक बोधाग्निना दग्ध मोहांधकारस्य ऐकात्म्ये वर्तमानस्य अस्य ब्रह्मात्मा परायणम् अस्य पहले आ जाएगा अस्य मुने ब्रह्मात्मा उसका परायण ज्ञानी का तिष्ठ मानस बासठ विदुषो ब्रह्मात्मता चेत विद्वान ही ब्रह्मात्म स्वरूप हो गया कथम परायणम वो तो अभेद हो जाएगा आश्रय कैसे हो गया इतिहास के तद्विद तद्विदो ब्रह्मणश्चेह भेद हेतुर संभवात ब्रह्मेव ब्राह्मण साक्षा दुपचारात् परायणम् तद्विद ज्ञानिन ब्राह्मणस्य यह भेद हेतुर संभवात् ब्राह्मण ब्रह्मेव ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मेव साक्षात् उपचारात परायण उसका परायण का ब्रह्म को गौण प्रयोग है त्रिसठ यह मुख्य शास्त्र में परायण उपचारात कर्मिणा भेदेन परायण ब्रह्म विदुषत्व अभेदेन इति अयुतम कर्मी का भी परायण कर्म फल देने वाला भेदेन विद्वान का अभेदन इति अयुतम एकस्य परायण शब्द से अर्थभेद आएगा तो कर्म के लिए परायण किंतु भेदेन अज्ञानी के लिए परायण अभेदन तो ये के परायण शब्द भेद अभेद दो प्रकार के से इतिहास संख्या यत्र यत्र वा अन्यदित्येव यत्र त्वस्येति वाक्यतः इत्युक्त्यर्थोपरोधेन व्याचक्षीतपरायणम् यत्र वा अन्य दिवस तद इतर इतर पश्यति यत्र तो सात्मेव है केन कम पश्यति इति उक्ति उपरोधेन इति उक्ति उक्ति अर्थो उपरोधेन अनुसार कहाँ किसके पर केवल विस्तार के अच्छा अच्छा हाँ काट दिया उपरोधन परायण व्याचित उसकी व्याख्या करें चौसठ में अविद्यादशाएँ भेदो विद्यादशाएँ तो विद्यादशाएँ तदभावश्य ये वाक्यद्वयावगत भेदाभेद अनुसार न उभयविधम परायण परायणत्व वाच्यमिति फलित परायणत्व है उभयविध वाक्य द्वयावगत भेदा भेद अनुसार न उभयविधम परायणत्व परायणत्व बनाना उभयविधम परायणत्व वाच्यमिति फलित महा उभयविधम परायण परायण तो दो प्रकार हो गया भेदाभेद अनुसार इति उक्ति अनुरोध ओम।